राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 दिसंबर 1994 को दोपहर लगभग 1:15 बजे मोहन बागवन मैदान कोलकाता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। बार बार शास्त्रों में आता है, संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस तरफ भाई बहनों का ख्याल कम है, जो मिल गए हैं उनका सदुपयोग भी नहीं करते हैं, और अगर ये मनुष्य जन्म मिले नहीं किसी को ऐसा उद्योग करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो दुर्लभ शरीर है किसी को मिल न जाए, कहीं बड़ी सावधानी करते हैं। ये महिमा भारतवर्ष की है, ये और देशों की नहीं है, और उसी में ही मनुष्य न जन्मे ऐसी चेष्टा कर रहे। तो मनुष्य शरीर मिल गया है तो इसमें सावधान रहना है। एक बात की तरफ अभी दृष्टि गई मेरी, सब सज्जनों के मन में ये बात है कि भाई हम शुभ काम करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भजन ध्यान आदि करेंगे, उपकार करेंगे, इससे बड़ा लाभ होगा। तो बात सच्ची है, लाभ होता है, परंतु एक बहुत विलक्षण बात है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है। हम किसी को दुख न दें, कष्ट न दें, इसकी तरफ अगर ख्याल किया जाए तो बहुत लाभ होगा। और उपकार करने में, सुख पहुंचाने में, हित करने में कुछ उद्योग और कुछ खर्च करना पड़ता है, और दुख न देने, कष्ट न देने में किसी को कोई तकलीफ न हो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी बल से भी किसी का किंचित मात्र भी नुकसान न हो, ये अगर भाव कर लिया जाए तो, ये धारण कर ले तो बड़े आनंद की बात है। इसमें एक गुप्त बात है, इसमें दुनिया की सेवा होती है। दिखने में तो नहीं दिखती है स्थूल बुद्धि से, परंतु किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना है, ये निषेधात्मक साधन है, बड़ा लाभ होता है इसे। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, वे वास्तव में किसी को तकलीफ न हो जाए इसी बात पर ही वे अवलंबित रहते हैं। मुख्य वे दान पुण्य आदि को इतना महत्व नहीं देते, अगर दे दे तो वो रुपए पैसे गृहस्थ सामग्री का त्याग नहीं करते, क्योंकि ये बड़े भारी उपकार की बात है, तो वे धन संग्रह करते और दान पुण्य करते इसी में लग जाते। परंतु वे विरक्त और त्यागी हुए हैं, तो त्याग में जो वास्तव में महत्व है वो दान पुण्य में नहीं है। जिसने कछु लिया नहीं दिया वेर हजार, नहीं लेना है वो हजारों दानों से ऊंचा दान है, त्याग लिया ही नहीं। लेने और देने में वस्तुओं का धन का महत्व होता है और त्याग में महत्व नहीं रहता है, वो त्याज्य वस्तु हो जाती है। और वास्तव में जो संसार है उसका त्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार का त्याग किया, संसार से सुख लेने की वृत्ति का त्याग, इसे अपने रस लेने का त्याग, इसके त्याग करने से क्या होगा ध्यान में, इस लेने से उपकार होगा। दो बात हो गई, जैसे झूठ नहीं बोलते तो झूठ न बोलने से जब बोलेगा, जब सत्य बोलेगा, और नहीं तो चुप रहेगा, तो चुप रहने से भगवान की तरफ वृत्ति होगी इसकी। एक मार्मिक बात है, जिस तरफ बहुत से साधकों का भी ध्यान नहीं जाता है। संसारी आदमी तो क्या जा सके, हम जब संसार से निवृत्त होते हैं तो परमात्मा में स्थित होते हैं। परमात्मा सब जगह मौजूद है, हम में परमात्मा, हम परमात्मा में हैं। केवल संसार की तब प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति से ही संसार की तरफ जाते हैं, और प्रवृत्ति नहीं करते तो निवृत्ति स्वतः होती है, निवृत्ति होती तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार की निवृत्ति में ही तो परमात्मा की प्राप्ति है, और संसार में प्रवृत्ति है वो संसार के लिए होती है तो वो तो भयंकर होती है, अपने लिए होती तो भयंकर होती है, संसार के लिए होती है तो अच्छी होती है। संसार के लिए प्रवृत्ति होती है वो निवृत्ति की जनक है, संसार के हित के लिए काम करते हैं, सबको सुख पहुंचाने के लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं, तो वो संसार से निवृत्ति होती है। हम लेने के लिए प्रवृत्ति करते हैं वो भयंकर होती है, वो बांधने वाली होती है। तो संसार से निवृत्ति होती है तब, संसार की निवृत्ति होगी तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संसार के संबंध से जो वियोग कर लेता है तो योग की प्राप्ति होगी। योग मन नित्य योग, परमात्मा के साथ जो नित्य हमारा संबंध है उसकी प्राप्ति हो जाती है। बड़ी ऊंची बात है। इस वास्ते सबसे पहले ये बात रखिए, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी का जी न दुखे, किसी की हत्या न हो, ऐसा भाव रखना है। ये बहुत ऊंचा है। कहते ऐसा रखते हैं तो वे मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, इंद्रियों खाने, ये तो सब छूट ही जाएगा, सोते ही स्वाभाविक ही, किसी को किंचित कष्ट भी नहीं देना है तो मार कर खा जाना कैसे होगा, ये तो राक्षसों का काम है, महान राक्षस असुर गुरु का काम है, ऐसा खाया जाना दूसरों को, तो कष्ट नहीं देना। कहते कष्ट नहीं देना ठीक बात है, परंतु हम दैनिक आचरण रखते हैं, गृहस्थ में रहते हैं तो स्वयं स्वाभाविक स्वच्छता करते हैं, निर्मलता करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो उसमें भी जीव जंतु मर जाते हैं, तो क्या करें। देखो एक मर जाते हैं एक मारते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हमारी नियत मारने की नहीं है, मर जाए तो उसका पाप कम लगता है, और मारने की नियत है और नहीं मार सके तो पाप लग जाता है। ध्यान दिया नहीं आपने, मारने की नियत नहीं है, मर जाए तो उसका पाप बहुत कम लगता है, वो भी अगर सावधानी खूब रखे अच्छी तरह से, फिर मेरा तो पाप लगता भी नहीं। परंतु नियत मारने की नहीं है, मर जाए तो कम पाप लगता है। कृतन खादर का अनुमोद पर क्रोध लोभ मोह पूर्व हिंसा होती है, 81 तरह की हिंसा है, तो उसमें मोह पूर्व हिंसा हो जाती है अनजानपने में। परंतु सावधानी रखते रखते हिंसा न हो जाए, भाव रखते रखते कोई अवश्य हो जाए। कृष्ण जैसे गीता ने कहा कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे निराग्नि वाव्रता, जैसे अग्नि सुलगाते हैं तो उसमें धुआं हो जाता है पहले, इसी तरह से कुछ आरंभ करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें दोष आ ही जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति तो संसार को लेकर के ही होती है ना, इंद्रियों को शरीर को इनको लेकर के होती है, तो ये संसार की स्थितियां में होने से दोष में आते हैं स्वाभाविक। परम स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, केवल निर्वाह मात्र के अपना लिया काम किया जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, अपने निर्वाह मात्र के लिए किया जाए काम तो उसको पाप लगता नहीं। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक नियत जो आवश्यक काम करते हुए पाप लगता नहीं, लगता नहीं से सिद्ध होता पाप तो होता है। कुर्वन नाप्नोति किल विषम, अर्थ क्या हुआ? उसको पाप लगता नहीं तो पाप होता है। तो आरंभ मात्र में दोष आते हैं, परंतु तो अपनी नियत अच्छी होने से पाप लगता नहीं। तो घर में क्या करें? माता बहनों से विशेष कहना है, घर में जहां तक बने स्वच्छता निर्मलता पहले से रखो। गंदगी होने से जंतु पैदा होते हैं, चिड़चिड़ा क्रिया आदि पैदा होती है गंदगी रहने से। पहले से स्वच्छता निर्मलता सदाई ठीक तरह रखो स्वच्छता, तो जीव जमेंगे नहीं। और जब झाड़ू देना हो, जल से धोना हो, तो पहले फूल झाड़ू होता है, आप समझे, फूल झाड़ू जो नरम झाड़ू होता है, उससे सब जीव जंतु ठीक करके पीछे उसको सफाई करो, चाहे पोता देकर करो, चाहे जल बहा करके करो, पहले जंतुओं को दूर करके फिर करो। ऐसे सावधानी रखो, सावधानी रखने पर भी कुछ न कुछ कहीं कहीं हिंसा हो जाती है, तो सिर्फ सावधान रखते हुए फिर वो माफ हो जाती, क्योंकि मनुष्य अपनी अपनी दृष्टि से अपने उद्योग से ठीक चलता है, तो कोई हो जाए तो वो गुना माफ हो जाता है, हो जाता है दोष तो ही माफ हो जाता है। इस हिसाब से अपनी सावधानी सदा जंतु मात्र के बचाने की होनी चाहिए। आज प्रवृत्ति ऐसी हो रही है जिसमें सब लोग बाध्य होते हैं, सरकार की ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि जो साधन करने वाले, रक्षा करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, उनको तो पैदा होने देना नहीं, और जो पैदा हो गया उनको मार देना, ये दो चलते ये बड़ी जोरों से। ध्यान दिया आपने? जो गाय भैंस भेड़ बकरी हर जीव जंतु और उनको तो हाथी और सांप और उनको सब तो मार देना, उनको तो मार देना, और जो इनका प्रबंध करे, भजन स्मरण करे और सब संसार की सेवा करे, उन मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना। नाश करने का दो उपाय है, ये राक्षसों का उपाय है दो, जिसमें कैसे सर्वनाश कैसे हो कि जन्म तो जो काम कर सके सेवा कर सके उनको तो पैदा नहीं होने देना, और जो काम में आते हैं सेवा रक्षा करते हैं उनका नाश करके मार देना। तो सावधान रहो भाइयों बहनों, अपने पाप से नहीं जाना है, यह दोनों नहीं करना है, ना तो मनुष्यों को पैदाइश रोकना है। बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष हुए, ऋषि मुनि महापुरुष इस वंश में हुए हैं, उनका ये वंश, इनमें संत महात्मा होते रहते हैं, भगवान का नैमित्तिक अवतार है और संत महात्माओं का नित्य अवतार है, ये नित्य ही होते रहते हैं। आप देखो तो प्रांत प्रांत में संत हुए हैं, ग्रामीण लोग हुए बिल्कुल पढ़े हुए नहीं, और संत महात्मा हुए ऊंचे ऊंचे दर्जे गए। तो यहाँ ऐसे संतों के और शूरवीरों के और सतियों के उत्पत्ति का ये बड़ा आस्थान है, यहाँ अच्छे धर्मात्मा पैदा होते हैं, अच्छे पुरुष पैदा होते हैं, उनमें जन्म नहीं देना, परिवार नियोजन कर देना बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी बात है ये, और बड़ा नुकसान करने वाला है। शास्त्र में देखो तो इतनी विद्या और जगह नहीं है, संत महात्मा हुए हैं, सती हुई है, जति हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे पुरुष हुए हैं, उनकी खान है यहाँ इस देश में पैदा हुए, तो बंद करने बड़ी हानि है। और पशु पक्षियों के जो कि हमारे काम आते हैं, सांप है वे भी हमारे, सांप बिच्छू गोरिल्ला गो आदि जो जंतु है जहरीले, वे भी हमारे हित करने, हमारी सेवा हित करने वाले हैं। जहरीली जो गैस पैदा होती है उसको भी पी जाते हैं तो वो जहर फैलता नहीं, जो लोगों को मार दे नुकसान करे उस जहर को पी जाते हैं, वे न पीने से बड़ा नुकसान होता है। घाम तपता है उसमें भी बहुत शुद्धि होती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेत, निरोगता भगवान सूर्य से आप चाहना करो। सूर्य भार उदय होता है, वो गांव में मारवाड़ में घूमते थे तो जहाँ जाओ महाराज वर्षा कब होगी, महाराज वर्षा हो जाए, महाराज वर्षा हो जाए, ऐसे बहुत से पूछते हैं, बहुत समझते हैं कि बाबा जी बता देंगे, मेरे काम पड़ा है कि महाराज में एकादशी वर्षा की त्रास रहती है, दर्शन दो पूछते हैं तो वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान जी बोलो क्या चाहते हो कि महाराज मैं एक मन में है कि मैं जाऊ चाहू जब वर्षा हो जाए, उसी खुद को खेती नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बन जनता दुखी बहुत है वर्षा के बिना, तो मैं चाहू जब वर्षा हो जाए। भगवान जी ठीक है बात बात, ये काम कोई बढ़िया नहीं है कि महाराज आप कृपा कर दो। अच्छा वरदान दे दिया। अब जहाँ लोग कहे महाराज वर्षा हो जाए, वो कहते बाबा जी वर्षा हो जाए, भगवान कहा वो वर्षा हो जाए वहां, महाराज इतना अनाज पैदा हुआ, इतना घास पैदा हुआ, तो इनके साथ साथ जंतु भी बहुत पैदा हुए, ये तो आप देखते हैं चातुर्मास में जंतु कितने पैदा होते हैं वर्षा से। अब तरह तरह के जंतु, तरह तरह की जड़ी बूटियां सब बहुत पैदा हुई अपने यहाँ, जड़ी बूटियां वनस्पति जितनी पैदा होती है और देश में नहीं होती इतनी, ऐसे पैदा हुई। और वर्षा जब चाहे वर्षा हो जाए, अब उनमें जहरीले चीजें हुई, जहरीले पैदा हुए, जहरीले जंतु भी पैदा हुए, अब लोगों में लगी बीमारी, सारे लड़ने लगे, लोग मरने लगे, तो बड़े लोग मरे, अब क्या करे, लोग तो बहुत मर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तेरे क्या वर्षा चाहे जब हो जाए तो उसका नतीजा है ये, बीच में वर्षा नहीं होती है, सूर्य तपता है तो कुछ पौधे जल जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, उनके ठीक हो जाता है, फिर ठीक वर्षा होने ठीक हो जाता है। हरदम वर्षा होती रहे तेने घाम तपने का अवसर ही नहीं दिया, तो महाराज जी आप ही रखो अपना काम, मेरे से नहीं होगा बाबा। तो ऐसे अनधिकार चेष्टा करना ठीक नहीं है, इसका उत्पन्न करना, श्रृंगार करना, संस्थापन करना, सबकी परग रक्षा करना, सब नियम करना भगवान के हाथ में है। मनुष्य कभी इसमें हाथ में नहीं लगना चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी अनधिकार चेष्टा कभी ना करे। ये प्रकृति और पुरुष का आदि है, जो परमात्मा को नहीं मानते प्रकृति मानते हैं, प्रकृति को मान पुरुष परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा के अधीन प्रकृति है, वो प्रकृति सब काम ठीक करती है। ज्यादा हो जाए तो महामारी आ जाती है, कोई ना कोई आफत आ जाती है, सब काम ठीक हो जाता है। तो अपने हिंसा नहीं करनी है, अपने हत्या नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है, रक्षा करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये तो काम है मनुष्य का, पर मारने का काम नहीं है, नाश करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। अगर अधिकार होता तो पाप लगना नहीं चाहिए हिंसा का। अहिंसा परमो धर्म बताया है, तो क्या नींद में बता दिया है संतों ने? हिंसा करना राक्षसों का काम है, असुरों का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। मानव की सेवा होती है, एक औषध होता है, दवाई होती है बीमारी आदि की, तो देवी संपत्ति है, देव देवी जो इलाज है वो झाड़ देना, थूक देना, मंत्र आदि कर देना, ये देवी चिकित्सा है। जड़ी बूटी से करना ये मानसिक शिक्षा है, और चीर फाड़ काट करके इलाज करना ये राक्षसी इलाज है। इलाज सभी ये अलग अलग है। तो संत महात्मा के द्वारा कह दिया, कोई वचन दे दिया कि थोड़ा झाड़ दिया, थोड़ा कर दिया, सब हो जाता है ऐसा। तो किसी की भी हिंसा न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो अपकार न करना, हिंसा नहीं करना, ये उच्च दर्जे की बात है। दान पुण्य आदि से भी, दान पुण्य उपकार ये तो है, टैक्स जो इनकम करता है उसको टैक्स लगता है, इनकम नहीं करे उस टैक्स लगता ही नहीं। तो दान पुण्य आदि करने का विधान उनके लिए है जो धन संग्रह करते हैं, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके लिए क्या आगे ट्रक्स की तरह दान पुण्य करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। वन टैक्स है ही नहीं, जो इनकम ही नहीं करे टैक्स किस बात का। तो त्याग की बड़ी भारी में निवृत्ति स्तु महाफल। मनु जी लिखते हैं ये स्वतः प्रवृत्ति लोकाना निवृत्ति स्तु महाफला, निवृत्ति है महान फल है। क्योंकि ध्यान दो एक बताऊं मार्मिक बात, वास्तव में जन्म मरण की संसार की निवृत्ति करना ही मुख्य काम है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, सबको निवृत्ति करते ही प्राप्ति हो जाएगी उसकी। एक विलक्षण बात है, निवृत्ति करने पर एक विलक्षण क्रिया होती है, संसार से निवृत्त होने पर एक विलक्षण क्रिया होती है। निवृत्ति होती है परंतु गति रहित नहीं होता है। निवृत्ति करने गति परमात्मा की तरफ गति होती है और धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त होता है। ये स्वतः गति होती है, क्रिया नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, स्वतः गति है स्वाभाविक। जैसे स्वाभाविक नींद आती है इस तरह से गति होती है, नींद में भी गति होती है, नींद में भी एक गति होती है। इस बार नींद की आरंभ होता है, नींद का मध्य होता है, नींद का अंत होता है। कच्ची नींद में जग जाए तो कहते कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद जगा दिया तो नींद पकती है, पकती है तो क्रिया होती है ना, नहीं तो पकती कैसे? कच्चे से पकता है तो क्रिया होती। ऐसे वो गति जो स्वतः होती है निवृत्ति करने पर, वो स्वतः परमात्मा की तरह गति होती है। अरे संसार की तरफ प्रवृत्ति हित के लिए करो, कोरा हित के लिए उनकी प्रवृत्ति करो, निवृत्ति से महाफला। इस वास्ते संसार से निवृत्त होना है, वास्तव में जन्म मन से रहित होना है, दुख से रहित होना है, संताप से रहित होना है, इनसे रहित होना ही हमारा खास ध्येय है। इस वास्ते भगवान का भजन जब करो, कीर्तन करो, जो करो तो भगवान की तरफ करो। जो भगवान की तरफ जावे तो जावे तो क्रिया से भी भगवान की तरफ जाएंगे और भाव से और बोध से भी परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो परमात्मा की तरफ जाने के लिए ही मानव से नहीं मिला है। इस वास्ते खूब सावधानी से उपकार करो, कितना हो सके जितना ज्यादा। आपके ऊपर उपकार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भाई मांगो ना और उपकार करो ये चीज नहीं है। आ जाए उसी द्वारा उपकार करो, जो आ जाए उसे उपकार करो, हित करो, अपनी शक्ति करो। स्व कर्म आत्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा सर्वभूत हिते रता, प्रीति आपकी सबके हित में हो। पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर हित वर्ष दिन के मन माही, पर हित वर्ष दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। हृदय में सदा ही दूसरों का हित हो, पर का प्रेम हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब संत महात्मा होकर गृहस्थ में सब भाई बहन सब भगवान के भक्त हो जाए। राम जी के राज्य में यही तो था। पद्म पुराण में वर्णन आता है, राम जी ने अपने गुत्सरों से कहा तुम जाओ संसार में क्या क्या बातें हो रही है। तो उसी से वो सीता का त्याग हुआ। तो वे देखने को गए तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, वे सुनते हैं तो क्या हो रहा है, माताएं अपने बालकों को दूध पिला रही है, थन पान करा रही है प्यार से। तो ये माया माताएं राम जी का गुण गा रही है और गुण गाती हुई कहते बेटा राम जी के राज्य में सब कुछ सुलभ है, ये माँ का दूध दुर्लभ है, ये तेरे पीड़ा हो जो तो पी लो, फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा। राम जी के राज्य में काल पड़ गया है माँ के दूध का, ये नहीं मिलता है और सब मिलता है। समझे अर्थ क्या हुआ? माँ का दूध तो जन्मे तक मिलेगा, जानते नहीं सब मुक्त होते हैं सब प्राणी। इस वास्ते बेटा माँ का दूध दुर्लभ है, तेरे को बेटा पीना चाहिए तो पी लो। ऐसी बातें अगर राम जी से कही है कि ऐसी दुनिया बातें कर रही है महाराज आपस में, और राम जी का चरित्र गा रहे हैं, सब राम जी लीला गा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो ये हमारे देश की चीज है निवृत्ति, नाश करना अहित करना कभी नहीं है। मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन से जो दूसरा का खराब चाहते हैं उनका बुरा होता है। जो किसी की चिंता बुरी उसकी होता है बुरा, वो किसी मारे छुरी उसके लगता है छुरा, जो किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा। कलयुग नहीं ये कर्जुग है, इस हाथ में इस हाथ में क्या सुख खूब सौदा नगद है। इस वास्ते भाई किसी का अर्थ मत करो। नारायण नारायण नारायण।